Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Punktualnie 6, Michał Nogaś, dzień dobry, mamy piątek. Zaczynamy od serwisu. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Kreml dostał ostrzeżenie, Rosja straszy NATO. Na początek echa deklaracji amerykańskiego prezydenta o strzelaniu do rosyjskich samolotów. Burza wokół Rady Bezpieczeństwa Narodowego. ABW pyta, dlaczego Cęckiewicz był przy stole, mimo braku certyfikatu bezpieczeństwa. Życie studenckie drożeje. Ponad 40% studentów mówi, że jest lepiej niż rok temu, ale są tacy, którzy myślą o zostawieniu uczelni. Prezydent Karol Nawrocki przełomem nazywa deklarację prezydenta USA o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną państw NATO. W wywiadzie dla jednej z amerykańskich stacji był też pytany, czy w przypadku, gdy rosyjski samolot świadomie wkroczy w polską przestrzeń powietrzną, zostanie powiadomiony o tym i nie odleci, zostanie zestrzelony. Odpowiedział tak, oczywiście. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte również wysyła czytelny sygnał. Nasi piloci myśliwców i wojsko stale oceniają zagrożenia i zastanawiają się, czy konieczne jest eskortowanie rosyjskich samolotów poza terytorium sojusznicze, to minimum. Ale i tu prezydent Trump ma całkowitą rację. Zrobimy więcej, a jeśli będzie to konieczne, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych obywateli. Na Kremlu doszło do spotkania za zamkniętymi drzwiami, które miało przebiegać w napiętej atmosferze. Brytyjscy, francuscy i niemieccy dyplomaci przekazali Rosjanom obawy i ostrzeżenia po wtargnięciu rosyjskich myśliwców nad Estonią. O strzelanie do rosyjskich samolotów zapytano wczoraj ambasadora Rosji we Francji. Aleksiej Mieszko powiedział, że zestrzelenie rosyjskiej maszyny oznaczałoby początek konfliktu zbrojnego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce wiedzieć, dlaczego Sławomir Cęckiewicz brał udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przekazywano tam informacje niejawne po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. ABW wysłała do BBN zapytanie i czeka na odpowiedź. Jaka klauzula tam była, jakie tematy były poruszane i czy te informacje, które były przekazywane osobom, które mają prawo takie informacje pozyskać. Tego wymaga polskie prawo, żeby była jasna sytuacja. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Cęckiewicz jest szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Służba kontrwywiadu wojskowego odebrała mu jednak certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Ten zaskarżył decyzję do sądu. Sąd uznał ją za nieważną. Wyrok jest jednak nieprawomocny, a kancelaria premiera go zaskarżyła. Są zarzuty za brutalne pobicie aktywistki w autobusie w Warszawie. Zatrzymany to 38-latek. Został złapany w Markach w miejscu pracy. Wczoraj policjanci przedstawili mu zarzuty dotyczące publicznego znieważenia grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 50-letniej pasażerki. Grozi za to do 3 lat więzienia, dodała Paulina Onyszko z policji. Do zdarzenia doszło w sobotę. Mężczyzna najpierw zaczął ubliżać kobiecie z Ukrainy, a później głową uderzył w twarz aktywistkę, która stanęła w jej obronie. Film z tego zdarzenia trafił do internetu. Wszystko nagrał telefonem inny pasażer. Teraz studenckie życie, które tanie nie jest. Związek Banków Polskich policzył, jaki jest średni miesięczny koszt utrzymania studenta w tym roku. 3979 zł. Natomiast w przypadku studiów stacjonarnych, tam gdzie nie mamy do czynienia z opłatami zaczesne, to jest kwota 3419 zł. W perspektywie ostatnich 6 lat ten poziom wydatków studenta bardzo istotnie wzrósł. Mówiła wiceprezes Związku Agnieszka Wachnicka. Ponad 40% studentów ocenia swoją sytuację finansową lepiej niż rok temu. Jednak niemal 20% rozważa rezygnację z kształcenia ze względu na brak pieniędzy. A tyle wyliczenia bankowców. W serwisie Trójki za godzinę sprawdzimy, co o zasobności swojego portfela mówią sami studenci. Prezydent USA nie pozwoli Izraelowi zaanektować zachodniego brzegu. Nie dojdzie do tego, zapewnił Donald Trump. Poinformował, że rozmawiał już o tym z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Już wystarczy czas, by to się skończyło, dodał. Poinformował też, że porozumienie w sprawie Strefy Gazy jest blisko. W Strefie Gazy trwa ofensywa Izraela. Miasto Gaza jest równane z ziemią przez izraelską armię. Klimat. Jakość powietrza w niemal całym kraju jest bardzo dobra. Jedynie Nakło nad Notecią, Gdańsk i Łagów notują dobrą. Teraz 1/3 prądu powstaje ze źródeł odnawialnych. Od 10 do 17 większość energii ma pochodzić z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie. Jednocześnie obowiązują 44 alerty związane z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jakiż mamy rozstrzał, gdy chodzi o temperatury, o poranku w piątek. Tylko nieco powyżej zera było o 5 na południu Mazowsza, a 11,6 w Helu i okolicach, czyli na Półwyspie. Dzień dziś będzie, no bym tak powiedział, umiarkowany, gdy chodzi o stopnie. Za to padać nie będzie. Poza samym południem, na Podhalu 12 stopni i niewielkie opady, najcieplej 18 w okolicach Szczecina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy i polecamy się do 9. Maciej Załęcki, Dawiusz Pieruk, Paweł Turski, Michał Nogaś i Zwierzak. Mano, mano. Jest Zwierzak, możemy zaczynać piątkowy poranek. Co u pana słychać? Zamieszanie straszne, co? Nie, no ale u nas było w miarę wszystko pod kontrolą. No dobrze, do 9 na naszej antenie, między innymi Andrzej Bargiel. Zaczynamy. Like To my, The Killers, Zabójcy Snów. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po 6 w piątek. Co dziś w audycji? To, co dla nas jest dobre, to takie łagodne wchodzenie w sen. Powinniśmy szukać rytuałów, które sprawiają, że my się wyciszamy i zaczynamy zasypiać. Lepsza jest książka, ponieważ książka nie jest interaktywna. Ona nas nie kusi, ona jest spokojna. Po prostu ją czytamy, częściej nam spadnie na twarz, niż zachęci do tego, żeby sięgnąć do następnej książki, następnej, następnej. A telefon jest taką pokusą. Ileż to razy ja dostałem późną porą okładką książki w czoło, zasypiając, jednocześnie czytając. Ale uwaga, dzisiaj w poradniku higieny cyfrowej będzie o tym, że telefon przed snem odkładamy najdalej jak się da. Po 7 państwa i moim gościem będzie, poprawiam kołnierzyk, redaktor naczelny Polskiego Radia. 100 lat Polskiego Radia. A to dlatego, że w poniedziałek i we wtorek obchodzimy stulecie, gala, spektakl muzyczny przed nami. O wszystkim Paweł Majcher opowie. Przed 8 spotkamy się z doktorem i będziemy pytać o zwierzęta. Ale czy na pewno tylko o nie? Co wędkarze mają wspólnego z ptakami? No poza tym, że gdy wędkują, ptaki latają im nad głowami. Wędkarzy jest w Polsce około 200 tysięcy. Wszyscy chodzą nad wodę. Wiele ptaków rozmnaża się nad wodą. Chciałbym pojąć ten ciąg logiczny. Wędkarzy jest w Polsce około 200 tysięcy. Wszyscy chodzą nad wodę. Wiele ptaków rozmnaża się nad wodą. Może ktoś wie, o co chodzi? 22 i 7 trójek. Jak połączyć wszystkich wędkarzy w Polsce z tym, że ptaki rozmnażają się nad wodą? Panie też będą. Kochane panie, tak. Czyli jednak nas kocha. Kuczek to fajnie. Denerwuję się trochę, że nie zauważam pierwszych oznak nadchodzącej starości, po czym poznam, że to już. No nie wiemy, ile pan ma lat, panie Grzegorzu. Jak skończył pan 50, no to już. 3 sekundami ciszy uczciłem to wydarzenie antenowe. Więcej przed 9, po 50 to już. Ciekawe, czy państwo zgadną, o co chodzi. Bo są nawet wypalane na drzewie, są na metalu wypalane, są na tworzywie PCV robione, są na sklejkach takich właśnie budowlanych robione. Nie, to jeszcze nie koniec. Magnes, który można przyczepić jako magnes na lodówkę. Fabryka wieszaków właśnie ma w kształcie wieszaka i taki haczyk jest, jakby to był wieszak. O co chodzi? O tym przed 9 Michał Jędrkowiak wyjaśni w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. No i zapowiadałem, dzisiaj także w audycji porannej spotkanie, rozmowa, krótki wywiad z naszym bohaterem. Wszedł na najwyższą górę świata, a potem z niej zjechał na nartach. Zamieszanie straszne, co? Nie, no ale u nas było w miarę wszystko pod kontrolą. Andrzej Bergiel tak mówi. Krótkie spotkanie z Darkiem Urbanowiczem wczoraj na Okęciu w Warszawie. No i wyciąg, wyimek, wycisk z tej rozmowy dzisiaj przed 9 na pewno. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Wędkarzy jest w Polsce około 200 tysięcy. Wszyscy chodzą nad wodę. Wiele ptaków rozmnaża się nad wodą. Gdyby ktoś mógł wyjaśnić, o co chodzi panu doktorowi, to się polecamy. A to pani Zofia. Trochę minęło, odkąd pływałam nago o świcie. Chcę to zapomnieć, chociaż cię tropię ukrycie. I moje nozdrza zmieniły się w zastępy hartów. Rozpoznam zapach twojej skóry, bo tu łez w każdym ze śladów. Rozpoznam zapach twoich łez. Każdy. Zofia Justyńska przekonuje. 16 minut po szóstej. Z tego, co słyszę od wydawcy, to pan Tomasz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomasz z tej strony. No właśnie, tak mówiłem. A jak dobrze pana słychać? Skąd pan dzwoni? Dzwonię w pociągu jadąc do Wrocławia. W pociągu nas słychać. A skąd pan jedzie do Wrocławia? Konkretnie jadąc z Chorzowa. Takie piękne miasto na Górnym Śląsku. A, tam pan mieszka, w tym Chorzowie, tak? Tak, mieszkam w Chorzowie. A co pan robi w życiu, panie Tomaszu? Mieszkam, pracuję, zajmuję się bazami danych w szpitalach, także takie typowo informatyczne sprawy. Bazy danych w szpitalach, to brzmi poważnie. To znaczy o co chodzi? O listy pacjentów? Listy pacjentów, rozpoznania, procedury medyczne i tak dalej. Cała dokumentacja medyczna też. Czyli w takim razie pan musi jakąś przysięgę chyba składać, bo to są dane wrażliwe. Na szczęście nie jest to przysięga Hipokratesa, ale jakieś tam upoważnienia musiałem podpisywać. Aha. A coś się ciekawego w pańskim życiu ostatnio wydarzyło? Tak, wydarzyło się i chcę o tym opowiedzieć. Akurat teraz, w tej audycji? Tak, wydaje mi się, że to pana zainteresuje i myślę, że innych słuchaczy też. O, brzmi ciekawie, to słucham. Więc idę sobie do mojej ulubionej apteki w moim mieście Chorzowie, wchodzę tam, spodziewając się, że wyjdzie z zaplecza znajoma mi pani, która zawsze tam pracuje, a tu się okazuje, że wychodzi pan, który jest Michałem Nogasiem. Jak to? Też byłem taki zdziwiony, patrzę na niego przez kilkanaście sekund. On troszkę był zaniepokojony, ten Michał Nogas. Zaczął się pytać, czy coś się stało, o co chodzi. I ja w tym momencie całkowicie zgłupiam, wyciągam telefon, googluję dziennikarzy Radiowej Trójki, bo oczywiście zapomniałem nazwiska Michała Nogasia. Mnie też znalazłem się to zdarza, spokojnie, spokojnie. Znalazłem Michała Nogasia w telefonie, pokazuję panu z apteki i się go pytam, czy pan słucha Radiowej Trójki? Tak, słucham, a dlaczego? Czy pan zna Michała Nogasia? No mówi nie. To pokazuję mu to zdjęcie i w tym momencie jego reakcja była taka sama jak moja kilkanaście sekund temu. Zaczęliśmy się śmiać i się okazało, że faktycznie pan z apteki był totalnie podobny do pana Michała Nogasia. Dwie rzeczy z tej historii wspaniałej wywnioskowałem. Po pierwsze, że słucha, nie zna, to stawia do pionu, dziękuję. A po drugie, jak to się w ogóle wydarzyło, że on jest do mnie podobny? Znaczy tego nie wywnioskowałem, o to chciałem pana zapytać, a może ten mężczyzna powiedział, wiemy jak ma na imię? Niestety nie przedstawił się, bo chyba był w tak ciężkim szoku, że chyba też zapomniał, jak on się nazywa. Może miał na imię jak każdy aptekarz, magister. A może to był właśnie pan magister. A przy której ulicy w Chorzowie jest ta apteka? Ja się tam muszę wybrać. To jest przy głównej ulicy w Chorzowie, przy ulicy Wolności. Okej. To mam zadanie do wykonania, kiedy będę na Śląsku. A chciałem też pana zapytać o to, czy ta wizyta w aptece to była z czymś poważnym związana, czy to po prostu były leki na uspokojenie, bo coś pana zdenerwowało w pracy. Niestety poważne, ponieważ mam cukrzycę, musiałem sobie kupić igły do wstrzykiwania insuliny, ale zakup zrobiony i insulina wstrzyknięta. To się bardzo cieszę, że ten Nogaś z Chorzowa panu pomógł i że zdrowie się z jego powodu nie zepsuło. A pan ma, panie Tomku, sobowtóra? Coś pan o tym słyszał? Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że mam sobowtóra. Naprawdę? Moi rodzice mają... Tak, moi rodzice mają dwa mieszkania, jedno w Chorzowie, drugie pod Zieloną Górą. I co się okazuje, rodzice pojechali wymienić opony do warsztatu pod Zieloną Górą, wjeżdżają do tego warsztatu i mama wychodzi z samochodu, podchodzi do mechanika, mówi, Tomek, co ty tutaj robisz? Gość podobno był tak podobny do mnie, że mama była święcie przekonana, że to ja jestem. Wysłała mi mama to zdjęcie, poprosiła o zgodę na zrobienie zdjęcia, wysłała to zdjęcie i faktycznie potwierdzam, mechanik był totalnie do mnie podobny. Ale też ciekawe, bo szczerze mówiąc, sprawił pan i pańska opowieść, że ja za chwilę tutaj uruchomię specjalne siły i zajmiemy się tematem posiadania sobowtórów w audycji porannej dzisiaj, ale chciałem zapytać pana, czy pan ma pomysł, dlaczego ludzie mogą być do siebie podobni z twarzy? Powiem szczerze, nie mam pomysłu, natomiast teraz tak myślę, że zakładając, że Pan Bóg istnieje, no to wydaje mi się, że Panu Bogu już się skończyły kombinacje różnych twarzy. I chyba już zaczynamy się po prostu powtarzać co jakiś czas. To ciekawa koncepcja, dobrze. Może nam się uda to ustalić. Panie Tomku, koszulka Trójki dla pana. Może pan w niej pójść następnym razem do tej apteki po igły i tego Nogasia takiemu zrobić, żeby się przestraszył. Pewnie mu to zrobię, natomiast jedno, co go zdradziło, że to nie jest prawdziwy Nogas, to to, że miał całkiem inny głos od pana.

Zakochane jelenie. Ale nie będę ryczeć. Nie? Zakochane jelenie to jak jest po włosku, pamiętasz? Teraz mi wypadło z głowy. Amorati. No właśnie, amorati, jeleniati, nie ma czasu na jeżdżenie. Taka to miała być piosenka. U nas uwaga na jelenie także, amorati słuchacze. 18 stopni najcieplej dziś w Szczecinie. W Szczecinie, ale nie jelenia oczywiście. 12 najchłodniej na Podhalu. Deszcz tylko na samiusieńkim południu. Hej. Zapomniałaś, jak jest jeleń, tak? Po włosku. Po włosku. Bambi. Jest szybsza niż Google Translator. Chciałam się poprawić. Czerwo inna morato. Zakochany jeleń. Amoranti. Amorato. Amorati. Czerwi inna morati. Va bene. Leccali. O każdym sobowtórze. I follow you, czyli podążam za tobą albo w jakimś sensie cię śledzę. 22,7 trójek. Jako młody chłopak w podstawówce byłem bardzo podobny do Adasia Niezgódki z Akademii Pana Kleksa, z tego filmu. Nie wiem, jak jest teraz. Miałem z tytułu tego poważne kłopoty. Cały czas byłem Adaś. A jeśli chodzi jeszcze o tych sobowtórów, to gdzieś tam kiedyś słyszałem, że każdy człowiek na całym świecie ma od 5 do 7 właśnie sobowtórów. No, ciekawe. Za chwilę będziemy to sprawdzać. Dodam tylko, że lepiej być Adasiem niż golarzem Filipem. się państwo polskie rozdzwoniło. W sklepie, no nazwijmy to wielkopowierzchniowym, jakaś para, chłopak, dziewczyna, mijamy się tam przy jakimś regale i słyszę takie w moją stronę: dzień dobry, się odwracam, bo ludzi nie znam ewidentnie. I na tyle mam śmiałość już teraz, ponieważ już od dłuższego czasu mam na głowie gołębi blond i mówię: a bardzo przepraszam, ale właśnie tak może ten wiek, ja nie kojarzę państwa, nie? Skąd my się znamy? A dziewczyna, chłopak mówią: no pan jest wykładowcą na uczelni, na UMK. Ja mówię: a to ciekawe, mówię, bo jeszcze się nie zdarzyło. Ale wszystko przed panem. Będę używał tego określenia, jeżeli mogę. Gołębi blond. Ładnie to brzmi. 22 i 7 tujek w temacie sobowtórów. No nie możemy żyć bez siebie. Bez ciebie, Nowa Zuta. Patrzysz na twarz, gdy zalewają rumieniec. Może racja, ładnie mi z tym pobudzeniem. Wołasz czas, start, rusza wielkie zadłużenie. Rozmywa tła, widzę ostro ciebie. Ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiem, że to nic złego. Objawieniem taka jak twa miłość potrzebna. Biegiem, biegiem, biegiem, biegiem. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać mu zupełnie daleko. Wiele wskazuje na to, że to temat złoto jest. 20 lat temu, wcześniej, kiedy był duży szał oglądalności na M jak Miłość, ludzie często zatrzymywali mnie na chodniku i mówili, że jestem bardzo podobna do Kasi Cichopek. Słyszałam nawet słowa: o, Cichopek idzie. Nie byłam fanką tego serialu, ale słuch o podobieństwie był dla mnie niezwykle miły i do dziś wspominam tę sytuację z uśmiechem i radością. Bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. To nowy singiel Zuty o poranku 20 minut do 7. Czy na świecie żyje ktoś, kto wygląda tak jak ja, ty, my, wy, oni? Już wiemy, że tak, z telefonu pana Tomasza i kolejnych, które pojawiły się w audycji po 6, ale jak to jest możliwe, że na świecie żyje dwóch niezwykle podobnych do siebie ludzi? Co na to nauka? Obiecałem, że to sprawdzimy, a Karolina Gonet od razu podjęła wyzwanie. Dwie nogi, dwie ręce, nos, usta, włosy. Konstrukcja niby ta sama, a jednak każdy wygląda inaczej. Albo prawie inaczej, bo czasem spotykamy kogoś, kto jest do nas zaskakująco podobny. Skąd się bierze ta gra podobieństw i różnic? Generalnie wygląd człowieka to jest wypadkowa odziedziczonych genów, czyli tego, co dostajemy po naszych rodzicach, oraz środowiska, w jakim żyjemy. Dla tych, którzy planują poszukiwania swojego sobowtóra, profesor Maciej Gieffing, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ma sugestie. Sugerowałbym szukanie bardziej w pobliżu, ponieważ im inni ludzie żyją dalej od nas, wzrasta prawdopodobieństwo, że środowisko, w jakim żyją, będzie jednak wywierało inny wpływ na ich organizmy i będą nas mniej przypominać. Więc tak naprawdę szukajmy naszych sobowtórów za miedzą. Mam 20 tysięcy genów kodujących białka. Profesor Ewa Bartnik, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jakaś ilość wpływa na naszą barwę włosów. Jakieś kilkanaście genów na barwę oczu. Kształt twarzy, czyli są ograniczone liczby wyglądu ludzkiego. Myślę, że sylwetki, nie ma tego aż tak dużo. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Bracia i siostry, jak się okazuje, różnimy się między sobą naprawdę niewiele. Zaledwie 0,4% naszego genomu odróżnia jednego człowieka od drugiego. W jakimś stopniu jesteśmy spokrewnieni ze sobą, bo mniej lub bardziej, to nie znaczy, że akurat to podobieństwo wynika z tego pokrewieństwa bardzo odległego, bo jeżeli to jest ileś tam pokoleń temu, wspólne geny, nawet przez przypadek, no małe szanse na to, że one są realnie wspólne. Ale oczywiście może zdarzyć się tak, że na zasadzie zwykłego przypadku, a więc wśród ludzi niespokrewnionych ze sobą, pewne cechy u danej osoby spotkają się, pewne elementy genomu będą bardzo zbliżone do innej osoby z nami niespokrewnionej. Choć szansa, że spotkamy swojego sobowtóra na ulicy jest podobna do tej w loterii, to jednak technologia wychodzi nam naprzeciw. Jak na przykład stworzona kilka lat temu strona irlandzkich studentów Twin Strangers. Setki osób zgłaszały się, by porównać swoje zdjęcia i sprawdzić, czy gdzieś na świecie żyje ich lustrzane odbicie. Czy kiedyś takie osoby podobne do nas chodziły po świecie? Zapewne tak. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli poruszamy się w obszarze czasu kilkuset lat, to ta zmienność genetyczna, ewolucyjna nie była zbyt duża, a więc szansa spotkania swojego sobowtóra, jak i dopatrywania się sobowtóra wśród ludzi, którzy żyli kilka wieków temu, jest mniej więcej na tym samym poziomie, ponieważ nasze genomy od tego czasu nie zmieniły się aż tak znacznie. Może nigdy ich nie spotkamy, a może któregoś dnia miną nas na ulicy i nawet nie zwrócimy na to uwagi. Sobowtórzy to nie magia, to matematyka i biologia, a jednak myśl, że ktoś bardzo do nas podobny żyje gdzieś tam na świecie, sprawia, że codziennie codzienność staje się trochę bardziej niezwykła. To Karolina Gonet, dziękuję. Z opowieści, które do mnie dotarły, wynika, że trzeba być bardzo ostrożnym. W moim przypadku w aptece w Chorzowie i w kościele w Szczecinie. Za oba skojarzenia bardzo przepraszam. Podobało mi się to określenie, które padło w materiale. Pewne cechy udanej osoby. Time for joking. There's a hole. Say It Right, 22,7 trójek. Osobiście nigdy nie spotkałam swojego osobowtóra, a szkoda, bo było to pewnie, byłoby to pewnie sympatyczne przeżycie, aczkolwiek mam w pracy kolegę, który bardzo przypomina pana Roberta Biedronia. Mało tego, bardzo podobnie się ubiera i od czasu do czasu mu o tym przypominam. To dla niego jest bardzo zabawne, a dla mnie sympatyczne, bo darzę sympatią pana Roberta Biedronia. Wyglądać jak polityk znany? Nie wiem, czy to przyjemna sytuacja, czy też może jednak przekleństwo. To Nelly Furtado, halo? Dało się dzisiaj coś okropnego, przegapiłam zwierzaka. Po prostu to straszne. Mam nadzieję, że był na początek audycji. Szanowna pani, zwierzak zawsze jest na początku tej audycji, ale by miała pani udany dzień... Jesteśmy ze zwierzakiem do usług. Po 10:00 dziś, nowe w piątek. Rzecz jasna, same nowe piosenki się tam pojawią, ale to nagranie znamy już od wczoraj. Byli u Mateusza w Off Control. Blałka powraca. Aha, bo jestem mało koleżeński w takich chwilach. Justyna Grabasz zaprasza dziś o 10:00. I'm Blauka, Zawzięcie, wersja 2025. O osobowtórach dziś mówimy, do tematu wrócimy, ale teraz czas na... Poradnik higieny cyfrowej. Bardzo ważny, nie tylko dla mnie, myślę, nowy cykl. Szefowa Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, Magda Bigaj i Monika Suszek. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa na myśl, kiedy myślę o higienie cyfrowej mojej. Dlaczego nie powinnam zasypiać z grającym telefonem gdzieś przy poduszce, gdzie mam włączony podcast i on mnie usypia jak kołysanka? Czy to jest ten brak higieny cyfrowej? Sen jest ogromnie dobry, ale też potrzebny. Bardzo mało ciągle mówi się o tym, jak ważny jest sen dla naszego zdrowia, na jak wiele dziedzin naszego życia on wpływa. Tymczasem ze snu zrobiono profesury. Braki snu mogą nawet wpływać na aktywację komórek nowotworowych, ale też wpływają na naszą koncentrację na co dzień. Więc ja zawsze mówię, że ta rezygnacja snu na rzecz ekranu jest takim kredytem zaciąganym na przyszłość, który my spłacamy czasami szybko, bo na przykład następnego dnia jesteśmy zdekoncentrowani, zmęczeni, a czasami przyjdzie nam za niego zapłacić na przykład za 30 lat. Podcast to taka kołysanka, ktoś coś mówi, ja szybko zasypiam. No i co jest w tym złego? Oczywiście są osoby, które zasną w każdych warunkach i być może ten podcast szybko je usypia. Ja na pewno jestem taką osobą jako mama trójki dzieci, ale i tak tego nie praktykuję, dlatego że to, co dla nas jest dobre, to takie łagodne wchodzenie w sen. Powinniśmy szukać rytuałów, które sprawiają, że my się wyciszamy i zaczynamy zasypiać. Lepsza jest książka, ponieważ książka nie jest interaktywna. Ona nas nie kusi, ona jest spokojna. Po prostu ją czytamy, częściej nam spadnie na twarz niż zachęci do tego, żeby sięgnąć do następnej książki, następnej i następnej, a telefon jest taką pokusą. Bo tutaj słuchamy sobie podcastu, ale wiemy, na poziomie nieświadomym czujemy, że tam jest cała ta reszta, te pod spodem warstwy, media społecznościowe, komunikatory, a może ktoś do nas napisał, a może teraz przypomni mi się, że miałam coś kupić w internecie, nigdy nie ma kiedy tego zrobić. I nagle ten telefon, który pozornie służy jako radio obok nas, czy właśnie źródło podcastu, znajduje się w naszych rękach i okazuje się, że scrollujemy i odkładamy ten moment pójścia spać. Więc rekomendowałabym, żeby takie rzeczy jak podcasty czy audiobooki słuchać jednak w innych porach dnia, w czasie wykonywania zajęć nie wymagających skupienia, a nie wtedy, kiedy kładziemy się spać. To powinien być już czas bez ekranów i taka jest zresztą rekomendacja środowisk medycznych, żeby na 1-2 godziny przed snem nie używać ekranów i żeby jednak kłaść się spać no najpóźniej o północy, bo jako dorośli powinniśmy te 7 godzin spać, a dzieci i nastolatki jeszcze dłużej. Okay. Tak, to jest akceptacja z mojej strony. Okej, okay. Magda Bigaj i Monika Suszek. Poradnik higieny cyfrowej polecamy w piątki przed 7. Ja bym się na Państwa i swoim miejscu Magdy Bigaj słuchał. Prawda, Duła? Halo, halo! Ja od 18 roku życia chodzę w kapeluszach, więc jestem dość rozpoznawalny. I któregoś dnia dostałem mailem zdjęcie od kolegi. Otworzyłem i ze zdziwieniem zobaczyłem swoje zdjęcie, którego nigdy nie zrobiłem. I pytam się go, słuchaj, skąd ty masz, Wojtek, to zdjęcie? A on mówi, a widocznie kiedyś zrobiłeś i nie pamiętasz. Ja mówię, nie, no ja pamiętam swoje zdjęcia. Znaczy, to jest najciekawsze, oprócz podobieństwa fizycznego, twarzy, wyglądu, wzrostu, wagi. Ten pan ubrany był w kapelusz, taki jak ja noszę, i w taką kurtkę skórzaną, jaką ja noszę. Na mnie chyba największe wrażenie zrobiło to, że pan pamięta wszystkie swoje zdjęcia. Pozazdrościć.